iso polong kerono tetesi banyu wis ping kaping isun ngomong uko isun ngerandu eneng Osaka liyo dino kebuka lawange ati isong gawe riko nyadari tulus lan suci ne